یونی سل چن کم شیری سمڑو اوس جی پدی مانا باندھے دا خودل آیت نمبر 44 سلور سلیخ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ التَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یاد کہ زما مدد یاد کہ زما پتا سبحان احسان یُرِيكُمُوهُمْ خویتا ست کافر دا سوا کے اذا التقیتم کلچے اوبستر مقام افسوئے میدان کے محاذ کی سیدتہو قلیلن لگیدتہو خو نحسو تن جنگیانون اللہ تاستل لگو خو کمی تخکار اکرن نورم ذکر ورسوئے نورم لاس مضبوط سو ویقللکم فی اعینہم لکرے تاسو اللہ پستر گو دو کے لگے کڑائے یقللکم نو کمی تخکار اکرے تاسو پستر گو داو کے داد کم و خبر دا داد میدان دا مخاز نمخ کی مخ کی تو صحابہ کم کارا کلا نو دو میدان ترو دنگ چم گئی نس ختم ہوئی تو ڈاٹ سو نہ چما ہاتھ تراؤ رسے دل اس چگوری مسلمان تو ڈیر کر ہو یا رے دل وار خطا دلا سو کون ایسا ہو او پاتے مسلمانان تا مسلمانان تے کافر اولم کم کارا کری دی دزان دو عمرہ ادھ دو نو مسلمان نہ کرتے دو اپنے میدان نہ محاذ کی خطبیا نور کم کرا تو راہم سب ہی نہ اویا تنبئی نہ التے پہ یو انداز بھی دی دلتے پہ بل انداز بھی دی یار اونا ہم لدل مسلمان نو کافر مثل ہم دو مرد زان چدا زمنگا نہ دو مردی ادا دو نہ یو مسلمان نتتی دو مانا بانی یار اونا ہم لدل کافرو کافرو لدل ہم ایماندار مثل ہم دو مردا ہو مسلمان تے جکتلو دا دری سوا دیار لس نری دا شپک سوا دا شپکی شنون زیاد معلومی دی نو وار خطا شو دا دغا مقوا او دا اولی کول اللہ دا دا پارا دی یو ایدو بنصری ایمن یشا او دیلی دا پا کسرت غلبش دی او دیلی دا پا جمهوریت بانی دین را دی پا جمهوریت بانی غلبه من دی کی گی ندا من دی شی نبوستر قیامت بم بیا نمومی اقوی اغا وقتی دا کسراب بقیع یحسب هن زمان وان دیوی ارتم اولارل ارتم اکرل اغا دا شگوگل چی دلیر نتکی اینی باری او چی دا دو بودان دی اغا شگ پڑکی گی خور پڑکی گی دا غی حالت دی انی فی ذارک نابرتن لی اولی اللہ بسار اقل من دولا بستی ربطور اور پا دیکی سباق دی چی پا جمهوریت بانی پا کسرت بانی غلبه نشتی نو پا اسباب و فراوانی بانی غلبه شتی اسباب سورویان و سغطوم رو تو سر اللہ کرو اسباب و بانی نده اللہ کم عدد بانی ده دنیا کم دلیل کی گی زیین للناس حقیقت دا دنیا تزہید آنی دنیا دا جہاد نتش من کیتا دا عقیدی پا بنیاد دا جہاد نا او دا دین نکار نتا تشه رستو کئی دنیا دی رستو کئی دنیا تشه دی دا خبر فکر کیو ساتای دنیا ارا غشه دی چی دا دین مخیل را دی که دا دین مخیل زوی را دی دنیا دا خود را لا دنیا دا دا خودی دا دین پا کار کی زوی رو کاور شو دا زوی دنیا دا میڑو رو کاور شو دا میڑای دنیا دا پلار مور رکاو شدا پلار مور دو دنیا دا دنیا شیلی دکان اقتدار کرسی نوکری تنخواہ زمیدارو پتے میخ غوایو دا د دین کار مخیل را دی چی کم فریضہ دا دے وقت دا غا مخیل دارا شی دا رکاوٹ دور کی دا دنیا دا دین تا رکاوٹ ندوڑی پول دنیا دستا پلاس کی اگر دنیا نہ دا آخرت تے آخرت تے کار پار دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سکھا دا ٹول دنیا اقتدار یعنی دا غوا تر زندہ سر پوری تر ہوا پوری نہ اگر دنیا سلیمان کو وہ دنیا نہ آتا داود علیہ الصلوۃ والسلام سر بات صحیح ہوا اگر دنیا میں نہیں کرے دنیا نہ بولی دا ہر صداغت دین پکار کے مخیل نرات میں رکاوٹ تن سے جوڑو دے اصحابان کے جیسے کسانو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زر نو کران بو قلب دین جیس ضرور دولت من سرمایہ دار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ لوی سرمایہ دار لوی دنیا دار نو دا دزدہ سرمایہ دنیا وا نا دنیا نو دے گٹلوں دنیا نو ادے ورکولوں دنیا نو دا اولی دل دے دن پکار کے یو رکاوٹ دیشی نہیں دے رہا ہوتے یو رکاوٹ دمری پوری علیمان دا بزرگان و حالات ذکر کی ابو بکر دقاق مشہور بزرگ ولی تیر شہر ہے ناغبا ستکی باندے کار کاؤ دن گرے کار کاؤ اور یہ دے ضرور تکول و کار کاؤ مجھے کل بھائی آواز وارد اللہ اکبر نو که ستاکه با براو نو بیای وصفه نظر رنده را پریشه بیا بیا آغاز او غردو در باری نفور اولی که نکتا بیدی چیگ دی نو که دی وصفه نظر پیغونس جلو شو نا در بانگ دار ردولو نپس پا داد ستاکه بیاز در دنیا پا کار کن استعمالو کمی استعمال کنو در دنیا دا ستاکه بیا سی او غردو وصفه می پی نو ادقا دا شیر دنیا چی دی که در ترکاوت را ولی مشتری دا فریضه دا وقت دا داغی که منع کری داغ دنیا دا دکان دا فریضه دا وقت داغی که منع کری سستی که دنیا دا زمیداره دا دا دین کار که سستی دا دنیا دا دا دین مخل نرازی داغ دنیا دین دین دی داغ اولاد دین دین دی داغ خدا یا میروم دین دی مجدد رحمه الله تعالی مکتوبات که در طلور دا دنیا حقیقت دا خود لے دنیا دا دا گوڑے زن پی بوکا مالدارے تا دنیا نوے لے کی بات صحیح دنیا نو دا چیزن تا رکاوٹ نراولی نو دا دنیا بی صبایتی بیانی اگر دا دنیا دا چیزن تا رکاوٹ راولی اور دا پا وہ طریقو باندے دا دنیا عمر دے چی سو اگر پا وہ چیزنو لگاو عمر دا بندہ طول ورا دے وہ در خالی نه شروع که پا جمعه اور وزیدی اوز پا اتمه چی رازی نو اغا بیا نویشه ده اتمه راز بیا در خالی ده کنه در جمعه نه شروع که شمار که نو پا زیارت بیوز را جمعه رات بانده نو بیا چی جمعه رات نو دوبار را پا میش کدن نو دوبار را نو در زمانی عادت شو اور وزید اوز کستا او کالی دی خدا پا اور وزیدی تاویگی را تاویگی نویشه نده روزی دی اتکوری نیدی روزی دی نهوشی نیدی روزی دی لسوی نیدی اقوو دی تاویگی را تاویگی نستا عمر و روزی دی دست فرض که و روزی که تاسو کرو و واره دی دنیا پا کارو لگولی نتاسو که دین دا کار دا پارا وقشتی نیشتی وقش نیشتی خستک کار کلیشی دی زیینا کیا خستک کری شیطان تا خستک کری دی کنه شیطان ویلی لیو زیینن لهم فی الارض زبو تو دنیا کی خواہش ایک دم آغا کار کی جس دین رکاوٹ پہ راضی آغا بہت خستہ قوم خستہ کریشی دی خلکو تا حب و شہوات مینا دا نفس دا خبرو چس اس نفس غاری سب ایغا او چیزنے من النساء یعنی زنانا خواتین تو سرے خزمی وی ہوئی انا دیر دیر طول کوشش دا خزی دا کولو دے چدا می پرشی موری دا وی شاگرد اوی پکیتا شاگردانی دا بناتو مارکیٹ گرم دینن دا بناتو دا مدرسو مارکیٹ گرم دی ار تری پکی پیسی پریوانا نورو تریشا دای گرم کرده دی حب و شواتی من النساء دا زنانو دا جنکونا چی داوی طول تا کوشش داری دی والبانی اینا دا زامنو خدوشنو ازوی میوی نزوی میوی پا دی ارمان دیارم دی کالی که دو دیر کدری دی ملا پسے زل روان دے تاویزو کا پھر سے پسے زل روان دے سدم سختو کا او پڑاکتر پسے زل روان دے سڑے سچل وڑو کا والبنین ادھو زامنو نور خوخین سر آگے تے سمینشتے دو خبری والقناطیر المقنطرا خزانے دیر جمع کرشے مال تتشی خزانہ من الذهب یعنی سر والفضل سپین سلور شو من النساء والبنين من الذهب والفضة والخيل المصومة صرف كاردي ڈالری پکار جسے اس خود پاکستان روپو خود افغانی شرمے دلی جد افغانی نو کلی اچت سولا نو اس کار ٹول دا ڈالرو دے چی پر ڈالرو خرچی گیا گا پکار دی چی عربی پلاس راشی من الزہب چی پر ڈالرو پیو آخلم مسلمان پلاس راشی چی ڈالرو پیو آخلم القاعدہ والا پلاس راشی ڈالرو پیو آخلم نوے خوچی دی گیری والا میں قدر پلاس راشی ڈالرو پیو آخلم دولار دولار ہوئی ڈالری دی والفضہ اسپین مار جمع کم کسر چسپین خورا سکے نوٹو نہ پراتے کیا دارا سکے بلادا چکر دے لسر پکار دی اسپین پکار دی کپی میر کی چرتا جی نہیں پکتا راگل چاہیے شیر جوڑ کو سو کی پکار دی کیا والخیل المصومہ اخوغ دیوتا سنا نشاندار اعلا و قیمتی سوم نخیتا ہوئی علامیتا نخیتا نو اس باندی بے نخیل گولی داغی مناسب اعلا خستا کلی دا پکاری چی دا طولو شو کنا یہ رو اس پکار دے چی سرائی پی سوال لی کئی اس تو یہ رو موٹر پکار دے چی سرائی پی کتا گردی را گردی کنو سنی سوزکے خوشتے پکار دے کنا چی سرائی پی کتا دا اللہ بازار تدی را دی چی سوزکے پیدا کی سوزا کے بیا سوئی بیا وی دا کسی موٹر پکار دے دا پی دونی ملاکہ سکھر دی نجید دونی ملاکہ دا موٹر کوشش ہو لیکن چار اخلاص کی نو بیا دا دین پورتی شلو کتی خوب پورتی شلو یا گا دا برسیٹر چو تا خلق ہویا گا پا آواکی روانیا لو شیر دا پکار دے والخیر المصومہ نور دا پاتی رز پینزم رز پاکی کیو لگی دا یو رز یعنی دا عمر تا حسا پا طلب دا نسا درم حسا دا عمر دی البنین درم حسا الزہب تلورم الفضہ پینزم الخیر المصومہ وگما داوموشو نوز دو تغره دیده والانام از دنگرو پتالب یه را غوا میخی سرده تینا پیدشی داغ را با غروب شیدی و شملی پا کورکی مستی و غوری ارا بالا ناغا پاتی را دی پا دیکی ولی اینچه دای واقع سرن پا غمخت دی او سوی تالتی پا کردی بوز پا کردی ولی وندولا پا کرد او داشان تا نور دا چی اوشو او دا غشان بیتر تا وردو دی تا خون پا کرد اللہ غور پتے پکار دے جس رب کی ساگ ما کری کنا ساگ اللہ دے پکار دے نو پا پاٹو پسیش پتا غطا اللہ بڑھن دے اور سو گو رائی خپل زان کی خپل علاقہ کی اوپر طول دق کوشش دی پیسے پلا شوے او قیمتی پیسے پلا شوے خضا ہو شوے زوے ہو شوے اب یا قیمتی پیسے پلا شوے پاکستان کی مزدوری نے کہی اس سعودیہ قدم روپے غٹا دا دل تنکی ملائشیا قدم روپے پا دیار یہ اس کے پسو بانی دا دا دین اوال او کویت تزم کمی خو او کویت تزم رسی کویت تزم چه اغا پا شپک شلی که شپک نیمی شلی بانی روپای دا سعودیه که کنی نو پا دیار لسوار رس پاکستانو خو بیار دا کنه نو ده پا غیب سران از زحب عرف زح داوشو نو بیا کوشش دریره چه ما سر سوار لیس گاره خورا سخوه کنی دا کور پسان که اولاوه دل تا تینو کودیه ده وال دل تا خطه اوتا نو داوشی نو بیا لنام اس ڈنگر پکار دی غوا پکار دا میخو پکار دا کنو تنین دا خوار شرمی دلی ویزا خوچی کنی جی سرار وقت چایی اس بینی جالا دا پکار دی چه دا پکار دی اس دی پچی دی غوشان دی سبو سرکو والحارس فصل لغوانی دی فصل پکار دی کدیر دی لغوانی خو پکار دی کنی دا ورسی زون دی استا عمر ورز یا ووار دی پا دیکی و لگو دی تا تم رازو خیماتا چه غلالا لورکی شتیر تم راز نو تاسو که تو مرا دی اغاو خواهی چی دا بزرز پی دین لگم اغاو چی بیا خطا پا دی کارو لگولی او لاری دا اللہ مخلا قبر تا ورسی دی دا آخرت تا پار دی سو کرو خلکو تا دا خست شیدی پا دی بانی علم دی دا تا چی دی نتاور حیات دنیا تا کرا دی دی معمولو جن دا فایدی اللہ غصا غده دیر خزیر گرده دو قلو نبیوکم بخیر من ذالکم د دنیا گنگٹا پا دنیا پس روانی تا تا دا جینا غورا خیم سڑیا غورا دا تا خیم ہوگی بنا پاس گی ورا تا خبر کم تاسو پا دیر غورا دا دی چیزو نونا چی تاسو تا مشمار کلو شتی غورا خیم ناغا غورا روز تو کلو دی چالا غا چالا چی دی ناغا مخفی کلو دا خوشالو پرد ایمان دا چی دا تال دی گوری دکھاتا چالا چیری کی ذرا بنائی بچ کی دان خلاف دو حکم ذرا بنائی سبھی آگا آلہ درجن چن دی گن سے بھائی کی بلا ندا دینا نیورنا مختلف تلور قسم زیادہ ہر توشی کچھ سڑے تین دی نبیا پریشانی وہ خالدین فیہا میں شبہ پکے وہ تل تینیش دے یہ ہر تیزی کچھ مرگری نہیں گیا نبیا پر چل کو وہ جوڑا دا رہے اللہ جوڑے دو دو پارا پاک ساکے جوڑا دا اللہ پینزل سر دی پمیاستا کے پا تکلیف ہو پا مرض بانے دا آل تاکی پاک ساکی صافی سوتر نمارد کی کی نفاس نپوز سن کلسے انہوں نے پکی خراش کہتے ہیں انہوں نے اوخ اشتے چخی تخیبی کی تنشتے نخیر اشتے خوشبوئی نہ خوشبوئی متاخرا داستی نائری نہ ہوزانا نہ پیو سپد سوڑی ہے دیو طولو نلو ہے خبر رضوان من اللہ یو زر دا اللہ رضا دا اللہ خوش آلے دل دا بندنا دا دلو ہے کامیابی اللہ رضا ہم شتنا رضا دیتے ہیں رضوان من اللہ او دول رضا دا اللہ ورکلولا جنتونا جنتونو کی نہرونا اپا جنتونو کی خزی اخزی پاک ساکی او بیا رضا دا اللہ سوشو پانج پیر چی پانج پیرے نہیں ندا دل ندر کئی پا دی میخ پکی ہے چی پانج پیرے نم قسم دے که پنم اللہ سوار کئی پنم نو پکار باندی وار کئی دے شاعت پکاری اللہ وار کئی رضوان من اللہ اللہ دے دے خریدن کے دے بندیانوی سوک دی داغ دی کی وائی دو ہمیشہ رب تزاری کے یارا و زمنگا یقیناً منگ خوی مان راوڑ معاف کا منگ تا گناہون زمنگا اللہ اسا سمنگا بچ کا منگ دا عذاب دا ورنا ایمان چراوڑ نو گناہون ختم نشو آل اسلامو یجبو ما کانا قبلہو اسلام نمک کی چیزی سکری دی ہر سجدی کپا حق دا اللہ کی دی اکپا حقون دا بندیانو کی دی ہجرتوں کے نو دا ہر تو معاف کی بس اللہ معاف کری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تے ایمان دا علم قبول بشویا وی دیر نہ روا می کرلی اللہ قبلی بیاوی بیاوی وی سدی کڑی دا پرتا ہوا کنا وی سوار لسنوں میں پدی خپل لاسبان گندی خری کڑی سوار لس باز کی دولس وی دی پیدا می خری کڑی دی کوئی پر زیاد پریشان پے او باندے دارمی اول باب اول کتاب جلد اول کی اول باب دے باب ما کانا علیہ الناس قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دے قسم واقعہ ذکر کرنا وی سڑی وی پریشانہ پا دیم لورمی وزا سفر کم دیر وقت پس را رم خزیرانا پتکڑا وی مڑا دا اگا غٹا شولا دیا بار اطلاع ایموی پوشج دیو تو سنوی غٹا خزا دا ایدا ساغ لودا میں پنجان ننگارا کو نہ چ سرو دیو شو د موری بار راغه چ دیو تو سنیو دا غیوم بو مت لدان سا سارا کی کندا به مکان سا خاوری با غو ور دولی او کله به زما گیره تا کولا بابا تا باندې دوری ور دی دمر چ میکر چ دا پک راضی راخته تی نشی ساری پک پنا کی ایزان می تو تلو لا اپ خاور ور دولی مشورو کرو اگر بچی ولی بابا تا به زما نزی ما یواز پری دی او تما پنا کئی دلتا کی زو استا بچے نیما اے پا دی آواز آواز داغی آواز ما بند کو ہمیں پنا کرو یکی یادی گیرہ تا جارم نبی علیہ السلام اون جلل اصحابان اون جلل اقارون شو بوڑا تا یہ صدی اکرتا اب کئی تا رسول اللہ تا پیغمبر جلل دالی سو کر نبی علیہ السلام میں پرے دائی دا دو کل دیا دا حالت پا دو مان تیشی دی پرے دائی بیارتوی دا دی سر اللہ ستا ایمان قبلی دا دی سر دی قبلی اللہ دی معاف کی ایمان دست شده نو پا آمننا سر گناهون معاف شو نو بیا سنگوی قنا عذاب النار گناهون را تمعاف کا فاغفر لنا ذنوبنا و بخمنگتا گناهون زمان نو گناهون معاف دی داد رات موچی جن گناهون وی سمت لب دی اللہ استقامت پا ایمان استقامت پا دین نصیب کا چه زمان گناهون شی اللہ که کی گرانا اللہ نو دوست نتا تیم چی تیم وافقا ازا فیصل راولا آمننا فاغفر لنا منگی ایمان ناولا نتا منگاو بخا نو خوب ایمان بخلی شویدی نو فی بیاسنگ لگی راتون کی کی مطلب سے فی پمانا دا توسل تفریقی پا دی باندی اللہ ایمان نم راولا اللہ نو زمان دی ایمان پا برکت بانی زمن دی ایمان راوڑو پا توفیل زمن دی ایمان راوڑو پا صدقہ زمن دی ایمان راوڑو پا وسیلہ بانی اغفر لنا ذنوبنا اللہ راتن کی جرمون منتبخا زمن گا دا وسر سے چمنگ ایمان دا خپل ایمان تا تو وسیلہ کو اللہ زمن گا گنامون منتبخا راتن کی کم ابن کثیر مانا کرے دے زبانی ابن کثیر گو رہے دے رکھ کل مانا ذکر کرے دا فاغفر لنا ذنوبنا بی ایماننا بکا و بما شرعته لنا فاغفر لنا جنون پتا ایمان راوڑ لے ستا جن منگو منا اللہ راسون کی کیو زمان دا گناہونا کینگی دا دی منل پا برکات منتا راسون کی بخا دا دی تو فیل دا دی پوستیلہ بانے منتا راسون کیو بخا قرآن امداوی حدیث امداوی اللہ تو وسیلہ کئی نیمان وسیلہ کا عمل صالح ہو تو وسیلہ کا اللہ تا داخ وقت دی عجزی تو وسیلہ کا دے بدا ہر تفری دی نمول را واقع دی پلانکی تا تو وسیلہ دا ہوئی پلانکی تا تو وسیلہ نا پلانکی تا توک وسیلہ و داو آئی چی داغا وسیلہ توکوا داغا نا مخ کلا چی داغا وسیلہ توکوا اخیر بے اللہ تا رسائی چی نو بید اللہ نا اللہ ہوا یا خپل مجبوری عجزی ہو اندلو بی نی والی نوائی چی رس فاغفر لنا بیماننا بک و بما شرعته لنا فاغفر لنا استعیم دو صفتنکم الصابرین فی الباسا امدخ الصابرین اخص الصابرین جهاد مسئلہ دکنا استعیم دو صفت وردی دو لوی درو جو والا دی کلک پا دین دا اللہ بانی پا سخت ہے کی والصادقین دشتا کہ ان کی چطیویری دماغ کی والقانتین جزی کہ ان کی حکم دا اللہ تا سر نو چتی سر کت دے چسا اللہ ہونا غمانی غائی چی آڑکی نو سر اچت کی نو جغ واڑی یا یو طرف توبہ سی جغ مات کی القانتین سر با نو چتی سر بے طول مرکتی اللہ تا جزی کہ ان کی حکم دا اللہ تا چی حکم دا اللہ پریدے میں استقبار کرے زان لوئے گرنے دا گینا والمنفقین والمستغفرین بالاسحار لگے ان کی دمالون پا دین دا اللہ بانی بخن اوخت ان کی دا اللہ نا پا وقت سحار پا وقت پشمانی چربان لیلتو ہر اشپا فی السلس الاخر ینزل ربنا تبارک و تعالی الاسطماع الدنیا از سبا خطو پوری آواز کی الا من مستغفر الا من مسترزق الا من کذا الا من کذا سوک نشتر جد ما نوغوار سوک نشتر الاسحار المستغفرین دا یو سبا ختم شو ولا سایتونا مسئلہ دا توحید دری دلیلونا او داغی سرا تزہید عن الدنیا او داغی وو اصول تلقین دا دعا پا وقت متشابهاتو کیچ جواب دن اندر دی جواب دا عیسیانو دا اعتراض عیسیٰ تا ابن اللہ ویلی دی او دا تنزلن وی کدائی نو داغی مطلب دانی دی چتا سوئے اللہ کتاب را لے گلے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات نو تم متشابہ راخری استاذ کے زیر دے اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ احکم لطولو وما اختلفتم فیہ من شیئن فحکمہ الاللہ اللہ نہ تفوسو کدا اللہ دے کتاب نہ تفوسو کدا اللہ دے پیغمبر نہ تفوسو کچھ مراد دیتنا خبری بھی پوہ کی نتیزان نہ مطلب جوڑے میں مثال وے رہو کا نا قرآن وے وابتغو الیہ الوسیلہ وے وسیلہ دا چیزا اولیاء ملمنو نسا ادا اللہ تا وسیلہ کر سیش وستا دا خبر خدا را توہ چیزا امر دے ادا طول ناول پیغمبر تا دا امرو پیغمبر پا دی امر عمل کر لے کئی کرے دے و افرادی وسیلہ کی نوے خیراتا اصحابانو پی کرے دے او کئی کرے بندیان یا مل یا جندی وسیلہ کی نوے خیراتا دا یو زی او خواه چه نبیر اسلام سوال کرد چه زما دی نیکی ابراهیم پا برکت وسیلستان سوال کن یا صحابانو که چه بیلی چه امی دیلی نو پا دی امر اغو عمل نکو یقینه نکره ده خدا تایی چه سنگوائی دسی نو دا دا مطلبی نده دا خطور پیغمبر اعتراض که پا صحابانو بانی اعتراض کرد ولی دا که کبر ایمان دی غلطی گی ماغو پس روان شید نو اعتراض جوابی ذکر کرده ایبن مانا دانا ده ایبن مانا محبوب و خوخ اللہ تا اللہ اللہ یو سبق ختم شو دویم سبق آجی کی بشارات و تخویفات ذکر کرده نو دویم سبق بیا مسئلہ توحید ده لکمخ کی سبق کیوں او بدو ربکم بیا مسن توحید وی او داگے دو پارا دلہ ذکر کی دیکھم جواب دے اعتراض ذکر کی دے عیسائیانو او دنیا ہا قارس پکوالے او بے ثباتی بے قراری ذکر کی اعلان کرے دے اللہ شہید اللہ اعلان کرے دے اللہ گواہ گواہی چکے نو دے چاپ مخ کی کنا برملا پر ڈگبانی کی دادا اعلان دے اللہ اعلان کرے دے شہید اللہ قضا اللہ شہید اللہ اخبر اللہ اللہ وی لی دی اللہ گواہی کی سوی لی دی داوی نشتے سوک سرکول والا دا حاجت ہس قسمہ بے داغنا والملائکان فرشتیم دا گواہی کی اعلان کی چنشتے سوک والملائکتو انہو لا الہ الا ہو فرشتیم وی لا الہ الا ہو فرشتی والی ویلی فرشتو تے بنات اللہ نزولی دی او فرشتی اللہ تے وسیل کولے ذریعہ کولے دا فرشتو نمونہ بے پہ وزیفو کے دوتور جبریل میکائیل اسرافیل ازرائیل پہ بتاویزونی کی لکل اسیم لکی او وزیفہ بے علوم کولا نتکی رچان لمن نسے او گواہی کی لا الہ الا ہو نمون کونیو اتو انت بو خود بجرا مدد کم و اولو العلم او دا علم خواندان انبیاء علیہ السلام او دا انبیاء و شاگردان او ام گواہی کری دا قائمان بالقص دا اعلان دا خبر او لار لے پہ انصاف بانی انصاف تدی حق حق دار اللہ وایا کدھا اللہ حق دینو اغلی وایا بللہ موایا کدھا بندہ حق دینو بندہ لے وایا بللہ موایا سریع دا مور حق خزی لونو مانی ا د خزی حق دی مور لو نمانی لور لو نمانی د مور حق مور لوا لور لو نوای خور لو نوای د پلار حق زوی لو نوای ا د زوی حق پلار لو نوای د ظلم دی قائمن بالقسط انصاف دی للہ حق لا یکون لغیره ولعبده حقهما حقانی ابن قیم رحمه اللہ تعالی نونیہ کی ہوئی دا اللہ ذل حق دے اور بندہ ذل حق دے لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقان دوالا یو قومو دا اللہ کا بندہ لوانے دا بندہ کا اللہ لوانے شرکائی شرکت راوری اور شرک پیدا کائی دا کارمکو قائمان بالقص دا گواہی دا پا لا سر نفکول دا الہیت اپا اللہ سر ثابتول اللہ دا گواہی دولارا پہ انصاف کہہ دینا واوڑی جنو ظلم دے ان الشرکا لظلم عظیم سورہ لقمان کی ان الشرکا لظلم عظیم شرک دیر لوئے زیادتی دنو اللہ سر والی سوک شرکائی زان سر نفری دے کہ تو استا پڑی کہ استا سر دے شرکی مزما برخ دے پری دی کپنور و نفر وجنی اکلا تا داو والی چلکار آخر دے رمان استا شرکی تو پیوازی والی کوک شئی ندا پری دی وجنی پریدی نا نظان کی شرکت نمانی او اللہ لشرکت وائی ظالمہ انصاف دادے چا اللہ لوگ شریک موائی آئیمان بالقسط لا الہ الا ہو ویم دتنیش جد سرکول والد حاجت پرکول والد ضرورت بیدا اللہ نا دیر ضرور دیر ضرور توکنیش چا الحاکیم دا پوی خان دے حکمتون بر توکشتے نا دمک کسی پسوا جباندی کئی قرآن کی یو آیات دا سشتے کہ پاگے کے کلمہ طیبہ دعا واری ذکر کرے گا دا آیت تے لا الہ الا ہو دویم ذلوی لا الہ الا ہو دعوو ماغا دا دلینون پاگے ہوئی نتیجے ماغا ذکر کرے گا نتیجے بیادہ رہو تا لا الہ الا ہو سرکول والد حاجت پرکول والد ضرورت نشستوک بیداغنہ ضرور دا اکپتن خان مسئلہ توحید بیان شولا دلیلی نقلی دو فرشتونا دولو العلمنا او وحد اللہ رب العالمین شہد اللہ اللہ ویلی دی چونکہ وہ ایک نوی خطے ہو مانا العزیز الحکیم دلیل عقلی ذکر کہ ضرور دے کتا تسوک ضرور داغا مقابل کی معلومی دے حکمتون خان دے کتا تسوک کی بطن والا بلتوک معلومی انہوں نے معلوم لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام جواب دے عیسائیت دے اصل چہ زمنگا قانون زمنگا کتاب زمنگا دین دا کامل دین راغلے دے اللہ تا محبوب دے ساسو کتاب کی ملاقی صفت کرے دے ممدوح دے کتاب و دین زمن تو قرآن کیوں قرآن کیوں تورات و انجیل حوالی ورکڑی نو دا مقبول لے مقبول لے اللہ تا نو چا اللہ تا محبوب دے مقبول لے نو لے منسوخ شو دا دے جواب نا ٹک دا کنا مقبولو اللہ تا خوخو خپل دور پوری دا قرآن در اترو دا محمد رسول اللہ دا بیاسطا پوری صلی اللہ علیہ وسلم را دا غل بیاسطا پوری شویدہ اس چی اگر آگے نو قانون مستقل را دے کامل اگر پکی تم را گل لے دا نو سر دیا تم را گل ان الدین عند اللہ الاسلام یقینی دا تویم کلک خبر دا تویم یقینو کا باورو کا ان دا مانا کئی کنا حقق تو تیقن تو یا مخاطب تو حق تیقن یقینو کا دا خبر باورو کا باورو کا بدے باندی پسو جو بیشکا قانون دا جند تیرولو عند اللہ اللہ سخیان اللہ تا خواق قبول اللہ تا چا د پارا چار چیز قانون والی گرے کہنا قانون چال دے دا جن و انسلا نو سوایا دا سی یقیناً قانون دا جن دا تیرولو قبول اللہ تا خوخ اللہ تا دا پیریان و انسانان دا پارا الاسلام دا دین دا اسلام نہ نصرانیت نہ یہودیت دروغ دعوے کوائی کونو ہودن تحتدو کونو نصارا تحتدو یہ لی کہنا دوڑ جملے یو کرے کونو ہودن او نصارا تحتدو ادرو ویتا سن الدین عند اللہ الاسلام دین قانون دا جن تولے کی دین من ندے دین رو جن دا داد دین یو حصد یو برخ دا یو جز دی دین برے یواز قتال ندے جہاد داد دین یو حکم دے دین حج ندے داد دین یو حکم دے بنیل اسلام والا خمس اسلام کو پنزو بنیادوں لاڑ لے اس بنیادوں نشتے او پاگے بانے دا پاس نسیا پا چول دا اسلام عملی قبول دی نچے عملی کی نتنی عمرہ لے چت کی عمرہ لے عملی کرے دن لے پا ملکی قانون دینے دے جو کرے نستا پا سر بانے کا سیب دے نور بانے سیب نیچ سر لے کہ گلے ہوری کی باران ہوری کی تاندر لگی پتا بوم لگی بچے رہتے نہیں بنیال اسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ نو دیو جنہی ذکر کو ومختر الاسلام قانون دا اللہ دے غالے خود القانون دا اللہ تا دس طرح صورت مائدہ درہ مائیت یو ذکر التوی ورضیت لکم الاسلام دینا ذکر دا اندمانہ میں اکڑا محبوب اللہ تا خوخ اللہ تا قبول اللہ تا اگر سشیرے الاسلام رضیت لکم الاسلام دینا وخم تاسلا زما قانون تپا غاڑے خودو بانے قانون دو جن دی تغاڑا کیا دی دا دو جن قانون کئی نو دا یوازی مود رو جہا زکاة تو بکی نی دی کرا بچی مود رو جہا زکاة تپا مخی کرے دی وی پورا اسلام دا دی پورا پا خواہ یقینو کئی وی کد نجات بلا لاری بید دینا اولی دروغ وی اولی دروغ وی چی دا نجات بلا لاری شبید وی داوم لار دا د نجات لار دا خونور با سر اٹال کئی د نجات لار سشیره پورا اسلام دا اللہ دا رضا لار سدا پورا اسلام نو پورا اسلام خواه دری تلو خبری نی کنا نو بیا پاگی بانی قسمون و کنزاگانی خود نا پوی دا کنا نو پوی و مختلف اللذین اوتو الكتاب دیو جوابو شو دا اول اعتراض دویم جواب ذکر کئی ابن اللہ چو تولی شوی دی اول جوابی ذکر کرو دے مطلب دان دے نو دویم ذکر کی جواب نا ویلیشی نی دے سر دروغ ویا ایون نجی ویلیشی پاسمانی کتاب کے دا اللہ دے طرف نا نی سال سلام تا ایون ویلیشی دی نبل چاہتا ایون ویلیشی دی اول دروغ ویا نو دا چی کتاب کی راول لیوی کتاب کی شیطانان لکل لی کنا واتبعو ما تطلو شیاطین ولا ملک سلیمان دا بنیر دا پیاد کی ساتھ اتبعو ما تتلو الشیاطین والا ملک سلیمان ستاسنی کنو یہودو شیطانانو لکلو پا کتابونو کی نو خلق پاگے پس روانے وی کتاب کی راوڑ لی کتاب کی راوڑ لی ما تتلو الشیاطین بندہ چی پا خلو دروغ ویلے شی نو دغا بندہ دا قلم پا جبا دروغ نشی لکرے ولی نشی لکرے دا قلم پا جبا دروغ لکی نو داغا انسانان نکرے انتاسلہ دیتے فکر ننے کرے دغه ظالمانو لیکلی باغیانو لیکلی بغاتو لیکلی دس من البغات شیخ سیبوی رحمه اللہ تعالی ادخال د باغیانو دی دس مندل پکی تا دا باغیانو باغیانو میند که دا نکلی دا پکی تا اونو شامی باندی لیکلی دی وی تا شیخ دن رخ شو نو بغداد طرف تا گره شیخ عمر حمدان طرف تا قدمونو اخلا آوازك يا شيخ عمر بن حمدان رد علي ظالتي وإلا محوت اسمك من ديوان الأولياء عمر بن حمدان زما خلاشوه شمال راكا كان دا أولياء دا لرين دي لوح محفوظ نمو باسم لوح محفوظ سرماو ولا دا غفا قول كنش دي وزكا ميوه كان چه دا أولياء دا بزرگان نمونا د بزرگی په عنوان باندې حکم دی کی دا الله په دفتر کې کنه دلته زما ستاسو دفتر کې چې ما رجستر کړی کی دا قطر دی دا غوث دی دا بل دی دا بل په دې عمل کې کنه نو داوی ستاسو نوم با د الله رب العالمین د کتاب نه او د لیک نه او باسم زما شیر وکړه راکه یو هغه پروک خبر منی دیم هغه پروک واپس کول قدرت منی ادرم دا غنه لا دی غث دی چې زبا د الله د دفتر نه ستاسو نوم باسم او بیا با دی کافیرو کیو لیکم محاو تسمه کمین دیوانی لولا دا ابنی عبیدین ویلی شامیوی دی توبه استغفر الله اخو مسلمان کامل مسلمان نا دا کوپر لیکم دا پا کسا چا مندلی دا خبره حاشیه بانی چا زال لی کلی وا او آقا دا حاشیه لی کلی بیا چی شامی چاپ که دا پا مصر که نو آقا پاقا دی بانی پا چاپ که را وستا کتاب کی نیستی نہ پاس حاشی پہ میں نے بچاپ کی لیے کرنا نہیں جیری جی مثال تخم نہ جی دلی بھومی یو ملاد عبید اللہ قندہاری خم ملاد لوئی فنون کی ماہر ملاد اور تقریباً پہر کتاب داغا حاشی اشتے قلمی لکھے گی ناگا شرقائد بانی حاشی لکھنا آگا حاشی آگا شانتا تھا قلمی فوٹو اسٹیٹ پہ عنوان مانے چاپتا سمے آخر کی اگر یہ کری دی وابیان پن پیریان کرامت نمانی معجزہ نمانی ہوئی عذاب دا قبر نمانی دا نمانی دا نمانی پن پیریان ویزان تساتا ہے مولوی برخوردار پنجاب کے توکتے شده اون آغا حالیم دے خالیم دے غم آغا دا شرقائد شر نبراس بانده پا نبراس آغا حاشیر کرلا دا قصی کفرون آغا دن نکر دیو تا او دا چاپلاس رو ویدی کتاب چی تیره اولی او گورا دا چاپ کتاب دے ادور اللوی مولاو د دومر لوی مولا حال داو چې طالبان او حکومت راته نو را پټ سره کوټه کې پټ پټ بو یاره دې چې طالبان باندې کو جون نی سرمنو باسي د دومر یاره دې یو پټ شو اوس توای چې دا خو شرقائد دی وګوره شرقائد کې لیکلی زموږ شرقائد کې نه دی جوړیا شرقائد حاشیه باندې ډیر وان کار خلکو دس کړی دی دای منډل دی بګیته د نګری دی بګیته نو تدارا دلیل کې ماته اې دې را وړي شیخ شعرانی رحمه الله تعالی عبدالوهاب شعرانی رحمه الله تعالی وی وی زما کتابونو خوارسو خلق پکیت د زد عینات د مصر د علما و رسل زد عینات چوری د دمر لوی عالم دی هغه کتابونو خوری کی اعتماد جوړل نو زما اقلیو کنه چاپ خونو نو زما کتابونو کی خلق و زدیان و زدان خبری دن نکری آغا خواری شوی علماء و دیر و تا چه او رسیدل ناغو پا ما دو کفر فتوه لگولا چه دا سره کافر دی اپا دی که حق بجانی بزو که اغلی کونه چه پکی تکم تدن نکلو چه ناغا دو کفر خبری نا جایدی نیزو خبر شم چه دا سی قصه شده زو لگنم کتابونو نقفل بیا با ترتیب کرده او اغام شاگردان رو پا زیر خوار کرده او اعلان می داو که چه دین سیوا نور تلی کری چه سخو اغا زمان دی او چه جور کری نزن بیدن نکلی بگی دا نو آقا دا شروقای خود تاسو چابوی دیگه نه نو شروقای والا نوی امتن والا چی ما لیکل او زمانی کم ما تاوی اما با لیکل شاگردانو با لیکل نو دا لیک خورف دنیا که دا خوارفو روز تو اراده دا دیو کدا چی دا زر آلان که و مختصر کم نو بیا ما آلان که مختصر میکو اوست که چه سر زارو لیکون پراتی وی آقا پاتی دی گوره دا یو لیکوه دا زمان دا لیکتی قلموی گرا کیا دلا اور دو بدل کیا دلا قلمی لکھ لیوا ملا علی قاری شرح دا شفا قلمی لکھلوا ناگے کی حدیث دی حدیث بیان کی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت تدن کی گی خیخ پمر کے کا بسم اللہ ہوا بسم اللہ بس زمر قدرم کافی دا اور بے ادا ہوا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ دا ہوا کور تدن کی حدیث کی راضی چوکنیش تم قرآن دا ہوئی سلیمو علی انفسکم نو پیغمبر دا پارم دعا کا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہوا دا ولی وہ پیغمبر تدا یہ صفت لگی وہ دا وجن دا لال ان روحہ فی کل بیت دا سی کلمات خدا اللہ را تیار دے لال ان روحہ علیہ الصلاۃ والسلام فی کل بیت یا حاضر نہ غدا لکلی روت چی چبائی تی کی دا نو لا پا غلطی بانی یا دوستان پا قصد و ارادہ بانی تن والی دو نو چوائی دو لان روحہ حاضرتن فی کل بیت اغلائی دمین دو خو دا دومر اللہ خاخی الائی دمین دا لرکو او چی اغیر لرکو نو لان روحہ حاضرتن فی کل بیت نو کفرتن جو رکا بری جان وزم دا قدر تی وی میر قصد کی چراول یا غیر کی چراول لی قاری عیاد ہے کہ قاضی قاری مرقات ورم اللہ علی قاری اگر چی لکھئی دیو گورا پشتر شفا کی دا دس پا خواہم کی دا وسم کی گی قلمیم کی گی علیسانی پا جبوں کی گی زبا یو خبر اویم اگر پا بل باندیاری تحریب پا کیتا کی دس پا کیو گی زین جمہوریت سر اسلام نرازی کفر رازی اگر بدل کرا ہوئی دیو چی جمہوریت کفر دے اجی مجھے چی سب منیا کافر دی نتیجہ رضا ہوا دا ہو پا جندوم درو غیر شیدی پا مرو خورا تا خبر اندہ لیان نرو ہو لا پا دے لا اتنمیان درے رکھا نو دا کلی کلی شیف پی کتابونو کی دا تورات یا دا انجیل پا حواشی و شروع کلی کلی دا ظالمانو لکلی دی باغیانو لکلی دی زیادی خورو لکلی دی اللہ نمی لی دا دا اختلاف دو جو کرے مختلف اللذین او تل کتاب دویم دی مخی اثر لگی فرشتے ہم داو انو اللہ ہم داو اولو العلم ہم داو انو شرک دا کمر آگے فرشتے ہم داو انو اللہ ہم داو ان الدین عند اللہ الاسلام نو علمان ہم داو ان الدین عند اللہ الاسلام نو آخر دا کفری نظام چار آواز دا کمر آگے وہی دا تردے خیم کرنے چیزا چار آواز ومختلف اللذین اوتو الكتاب اللہ من بعد ما جا اہم العلم اختلاف نو کرے کتاب والا لیکن پستا غینا چسخ علم راگے دا اللہ طرف نا قانون راگے قانون راگ ہے اندو پکیتا گڑ بڑ سر رکل اس دائے والی کل باقی ہم بائی ناہم مخ خودو آقا سنو مگوز جل کہو دا پیغمبر علیہ السلام سرا دی یہود مخالفت ستا علمی مسئلہ دیناو صرف زدہ وعنا صرف زدہ وعنا ہم یافضون الناسا علا ما آتاہم اللہ من فضلی حسد کے زد کی پدی بانی بناو دی خلکم دا کار کرے رکھنا بغیم بینہم دو جزد و انادنا تعدیم من بعضہم لاباز درہ نمخوا آسا طلب الریاسا والملک والسلطان ابن جریر مانا کئی بغیان سمانا دوئی تعدیم من بعضہم لاباز و طلب الریاستی والملک والسلطان ابن جریر ہوئی بغیم بینہم دو جزیاتین دو پخپل میں کی چھ درہ نمخوا آسا منگا پاتی شو اقتدار بد درہ شنو زمنگا وران شی دیو جن از دو اینات تو درد دشمنی شروع کنا دین کی بغاوت شروع او چاچی انکار کو مکی خویدا ہوئی اللذین اوت الكتاب اختلاف ملیانو کرے دی چی ملیان پا دین یوشی امیان با بلا ہوئی بیا نہیں ہوئی ملیان چی پا دین یوشو نو امیان با مکہ منی قاضی عبداللطیف شرعی بیل پیش کر ملیانو تینا بیکار ککو ملیانو پیش کو نو قاضی عبداللطیف کے خلاف مر گرو سڑی دل نہ تیر وقت کی یہ سڑی بیا پیش کر لے نو دو بیا تین بیکار پکو داسنی کی پر ہر دل باندھی کہ تو خیستارا بل کم دے تم لوگ ٹول رہا بول سکی خا دے کے دادا خبریں کو صحیح دی اور دادا پکی خطا دی دا صحیح کو ازم گستا پر یو خبر دا بیا با منجلے کی کبا نمجلے کی دا نکل نانوی چی دا پی خطا ایدا تیدر که یا منگا تیدر کو خو بس مخالفت برای مخالفت بغیم باینا هم نمبز دووشی پس صبح سرحد کی وی شرعی بلے که اسلامی بلے منگا پاس کو نتا تا پاس کو مان پاس کرلے او پدی پاس کی یو خبر ادا کی چوٹی بد جمعی پر دی جمع کرے دا نشتے تپوس نشو کرے چل کم خوری وزیر زیم اسمبلی زما دا اما ویلو چی جمع بیتا سوال نمانا نشویلو دل کی داؤں پاس کر چپ گاڑو کی دا کرائے پا گاڑو کی با ٹیپونا نہیں ٹیپ اتنا منع کر لے لڑکڑی ہو سو رجی لڑکڑی دی یری نہ سو پولیس رالا آدے کی درے وران سے ٹیپونا کی دے وی زد تیم کی کی دے دے جی موارم یہ وزیر چیل لی چکشا لی وزیر وزیر ویل لی کی دے بھی ٹیپونا جا ٹیپونا سو رو دا بل پاس کر لی دا خمام پاس کر لی خامل پینش لی اللہ وی ما بل پاس کر نو لیوانی ہے کہ تی پاس کر پر ظل پی تجوری گی نو داولین اگا چی بل پاس شید ملکن دوی جن لا دری حکومتونی دی کری کر لی دا پاس منگا عملی کوس قاضی کی نو پا پورا دوی جن کیو قاضی کی نو و پا قانون دا فقهاو بانی قاضی کی نو نو دا دی دینا با شروع شو نو تا تا با گرد بروم نجوری گی مخالفت بروم نجوری گی خبر با اون شروع شو از زبا دیون مرگرم زبا دی غلامی کم چه بلکل سیل دا والی نکی دا دی والی نکی باقی هم باینا هم دا چی منگو کنو پا دی بانی خوبا دا شریعت والا و نمو لگی بچی دا شریعت والا آقا زول بلده چی منظور شو باقی هم باینا هم او سن بیم آقا وقتیم دی ترور میشی مختیم پا جلسو کی سواد کی ویلی چی یه نمبرانو دا پاس که دا عملی که دا خطا سمانل لیکنه اس منگو لقاضیان ورکو دا نوی باقی هم باینا هم زدو اینات دی طلب الریاست مشریده اقتدار دی فهد الله